hayatının meta'idir. Dünya malıdır. Ne veriliyorsa, bir buğday tanesi, bir damla su, dünya hayatının meta'i, faydalanılacak eşyasıdır. Veya bir iplik, bir iğne, bütün bunlar dünyanın faydalanılacak şeyidir. Veya köşk, veya dünyanın tamamı senin eline verilivermiş, al tut bakayım, neresinden tutarsan tut denilmiş. Ama ne kadar? Dünyada kaldığın kadar yararlanacaksın da denmez. Çünkü bir tek elbisen var, milyonlarca elbise almışsın, alacak gücün var ve giyecek zamanın yok. Bir tek miden var, bütün yiyecekler senin, bakıp duruyorsun. Karın doyduktan sonra yiyecekler de değer kaybediyor zaten. En acı olduğumuz bir zamanda en tatlı yemeğin başına otursanız, en tatlı lokma birinci lokmaymış. İkinci lokmanın tadı birinci kadar değilmiş. Üçüncüsü ikincisi kadar. 39. lokma 38'den tatlı. 39. lokma 40. lokmadan tatlı. 38-39'dan tatlı ve derken yemeyeceğim. Tadı kaybolmuş bu sefer yemeğin. Dünya böyle bir şey. Ama Rabbim diyor ki وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَاَبْقَى Allah katında olan meta ise, meta demeyelim, Allah katında olan daha hayırlı ve daha devamlı, bakidir o. Cennette olanlar bitmek bilmiyor, solmak bilmiyor. Yani en sevdiğimiz çiçek güldür ama soluyor. Dalında dağ kalsa bile mevsimi geçince soluyor. Menekşemiz bize gülüyor gülüyor sonra ölüyor. Sevdiklerimizi alıyoruz sonra yiyecekler çürüyor. Eşimiz zamanla bizimle beraber o da farıyor, yani soluyor. Solmayan, farımayan, usandırmayan bir dünyaya doğru gidiyoruz. O da cennet. Oraya layık işler yapalım. O da kimler içinmiş o cennet? Lillezine amen. İman edenler için. Daha ve ala rabbihim yetevekkelu. İman üzerine devam eden bu insanlar yalnız Rablerine tevekkül edenlerdir. Rızka Allah vekil diyoruz. Düşman bütün ordularını almış, üzerine gelmiş. Dünyanın en güçlü parası, en güçlü silahı, en güçlü ordusuyla gelmiş, seni yok edeceğim diyor. Kur'an'da böyle bir ayet-i kerime var. Sahabe-i kirama böyle bir haber geldiğinde, işte Allah'ın bize vaat ettiği diye seviniverirler diyor. Ve Allah'a tevekkül ederler. Allah'a tevekkül ederler diyor. Allah var, keder yok. Rızkı Allah vekildir. Yeter ki biz çalışalım. Bizim görevimiz çalışmak. وَالَّذ۪ينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ Günahların büyüğünden ve her türlü fuhuştan kaçınırlar. Bu cennet kimin için? Onu devam ettiriyor yukarıdaki 36. ayet-i kerimenin devamını. Allah katında olan daha hayırlı ve bakidir cennet diyor ya, o kimler için? İman edenler, Allah'a tevekkül edenler, büyük günahlardan kaçınanlar, fuhşun her çeşidinden uzak duranlar, kızdıkları zaman affedenler. Kızdıkları zaman affedenler. Eşinize kızdınız. eşinize kelimesini kullanıyorum, dikkat ederseniz. Beni hanım dinliyorsa eşinize derken kocasını anlayacak. Bir bey dinliyorsa yine eşinize dediğinde hanımını anlayacak. Onun için eşinize kelimesini kullanıyorum. Hanımınıza demiyorum veya beyinize demiyorum. Eşinize kızdınız. Fena halde öfkelendiniz ve %100 haklı olduğunuza da inanıyorsunuz. Bir kere şunu yapın, ağzınızı kapatın derhal. İradenizin dışında çok kötü bir kelime çıkabilir. Çıktıktan sonra namludan çıkan kurşun gibi geri çevirme imkanı yok. Ve elinize sahip olunuz. Kaldırmayın. Bir müddet siz öbür odaya geçin. Oturun, derin nefes alın. Sonra salim kafa ile karşılıklı konuşmayı deneyin. Gerçekten hata ondaymış, anladınız. Onun savunmasını da dinlediniz ya. Gerçekten hata ondaymış. Özür dilese de affedin, özür dilemese de affedin. Rabbim orada hiç şart koşmamış zaten. Ve izâ mâ gâzıbû hüm yâgfirû. Kızdıkları zaman onlar affederler diyor Allah Celle Celaluhu. وَالَّذ۪ينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Rabbimin davetini kabul edenleredir o cennet. Namazı dosdoğru kılanlaradır o cennet. Bu namazını dosdoğru kılan, Allah'ın davetine icabet eden adamların, müminlerin işleri kendi aralarında danışma usulüne göredir. Şura üzeredir. Zaten bu sureye isim veren ayet, bu 38. ayette geçen şura kelimesidir. Surenin girişinde de açıklamıştım. Şura kelimesini Türkçe'de kullanıyoruz. Müşavir kelimesini kullanıyoruz. Müsteşar kelimesini kullanıyoruz. Şu anda Cumhurbaşkanlığı müsteşarı, Başbakanlık müsteşarı, Bakanlık müsteşarı kelimesi resmi literatürümüzde vardır. Kökü şura kelimesinden. Şura kelimesini Arap daha önce, İslam'dan önce kullanıyor. Mesela balın peteğinden süzme balı alabilmek için yaptığı işleme şera, şura kelimesini kullanmış. Şürtül asele dermiş. Balı peteğinden ayırdım. Balın peteğinde yüzlerce veya bine yakın o altıgenler vardır. Bal onun içerisine koyulmuş arı tarafından. Ayrı ayrı o altıgenlerin içinden akıtıyor bir tasın içerisine. Küçücük küçücük evlerden, altıgen evlerden olanlar toplanıyor. Kocaman bir tas bal meydana geliveriyor. İşte şura da, istişare de 10 tane adamın evde bey ve hanımı ve çocukları bir araya gelmişler. O konu üzerinde beyin ayrı fikri var, hanımın ayrı fikri var veya beraber aynı fikri var, aynı fikri var. Çocukların ayrı fikri veya aynı fikri var. Bunlar ortaya dökülüyor, bunlardan bir oluşum meydana getiriliyor ve evin alacağı karar hepsinin aklının toplamına göre oluyor. Şura dediğimiz bu. bir ümmetin meselelerinin halledilmesi için o ümmetin seçtiği insanlar bir araya gelirler. Şura heyeti demişiz biz. Hazreti Ömer seçimle gelmiş. Bir de onun şura heyeti var. O şura heyetiyle toplanıyor. Evvela Kur'an ve sünnet ne demişse onların istişaresiyle Kur'an ve sünnet gözden geçiriliyor. Sonra bir karara varılıyor. Hepsinin bilgi gücreti, beyinlerinde toplanan, hani arı bin bir çiçekten getirmiş, ayrı ayrı altıgenlerin içerisine koymuş. İnsan, hepimiz ayrı ayrı bölgelerden, Hakkari'sinden Edirne'ye, Muğla'sından Artvin'ine kadar yerlerden bir araya geliyoruz. Hepimizin memleketimizde duyduğumuz türkülerinden, atasözlerinden, ayetlerinden, hadislerinden, örflerinden, geleneklerinden topladıklarımız, okullarda okuduklarımız hepimizde ayrı bir çiçek gibi, ayrı bir bal damlası gibi oluyor. Ama yeterli değil bütün bir topluma bu. Toplanan o süzme insanların akılları da yine bir araya toplanıyor ve ortak bir karar çıkıveriyor. Rabbim de diyor ki ve emruhum şura beynehum. Onların işleri kendi aralarında şura iledir. Ve mimma razaknahum yunfikun. Ve biz onlara vermiş olduğumuz rızıktan onlar dağıtırlar. Ne güzel. Rabbim diyor ki bizim onlara verdiğimizden dağıtırlar diyor. Kazandıklarından demiyor. Bizim onlara vermiş olduğumuz rızıktan dağıtırlar diyor. Yani cimrilerimiz, zekatını, sadakasını vermeyenlerimiz var ya, ne bileyim ben, açıklaması mümkün olmayan bir şey bu adamların haleti ruhiyesi. Hani Rabbim birine dese ki, al şey, bir adam birine dese ki, ya ben sana şunu vereyim, şu kadar 100 bin veya 100 milyon doları vereyim, iş yap. Ben de para bol. Yalnız senden bir istirhamım var. 100 milyon dolar veriyorum sana, sen de mahallene varınca mahallenin fakirlerine 2,5 milyon dolarını dağıt. Dağıtır mısın? Dağıtırsan vereyim dese, dağıtmaz olur muyum abi, ver onu bana diyor. Alıyor götürüyor, evde otururken şey tatlı, para tatlı, dağıtamaz hale geliveriyor. Öyle olunca biz Rabbimin verdiklerini dağıtmaya, onlar yedikçe biz doyduğumuza inanmaya devam edeceğiz. Rabbimiz yardımcımız olsun. Onu sen ilave et şeyi gayri. Benim o son söylediğim var ya. Rabbimiz yardımcımız olsun. Halalından yiyen, insanların gönlünü alarak bu dünyadan giden, Rabbimin rızasını kazanan, imanla gitmeyi başaranlardan eylesin. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.